آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت. شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و طغیان بود و راه ها ادامه خود را در تیرگی رها کردند. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به فتح نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید. در غارهای تنهایی بیهودگی به دنیا آمد، خونبوی بنگ و افیون می داد، مردابهای الکل با آن بخارهای گس مسموم انبوه بی تحرک روشن فکران را به ژرف نای خیش کشیدند و موش های موزی اوراق زرنگار کتب را در گنجه های کهنه جویدند. خورشید مرده بود، خورشید مرده بود و فردا در ذهن کودکان مفهوم گنگ گم شده ای داشت. آنها قرابت این لفظ کهنه را در مشق های خود با لکه درشت سیاهی تصویر می نمودن. بیچاره مردم دل مرده و تکیده و مبهوت در زیر بار شوم جسدهاشان از قربتی به قربت دیگر می رفتند و میل دردناک جنایت در دستهایشان متورم می شد. آنها غریق وحشت خود بودند و حس ترسناک گناهکاری ارواح کور و کودنشان را مفلوج کرده بود. شاید هنوز هم در پشت چشمهای له شده در عمق انجماد یک چیز نیم زنده مغشوش بر جای مانده بود که در تلاش بیرمقش میخواست باور کند صداقت آواز آب را. شاید ولی چه خالی بی پایانی. خورشید مرده بود و هیچ کس نمی دانست که نام آن کبوتر غمگین از قلب ها گریخته.